شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که گلها رو این همه زیبا آفریده و شما از همه زیباترین دخترها و پسرای نازنین. انشاءالله حال روزتون خوبه. میدونین بچه ها، بدن ما به آب نیاز داره، برای همین هم هست که میگن باید آب بخوریم، ولی هر چیزی اندازه داره، ولی لاکی و قورقوری ما اینو نمیدونن. بله، زیاده روی میکنن. راستی آقا کلاغم اومده یه خبر خوش آورده از ویهان فرهادی که 6 سالشه، امسال میره پیش دبستان. بابا محسن، ماما سمیرا چقدر دوستش دارن. یه خواهر تو راهی هم داره به نام نیلان. علاقه زیادی ویهان به قصه گویی داره. برنامه شب بخیر کوچولو رو هم هر شب میشنوه. آفرین. منظمه، خیلی مهربونه، مؤدبه و تو کارهای خونه شرکت میکنه. دوستای خوبی داره، مثل رستا، مثل محبود، مثل نورا، مثل محمد حسین، همه رو هم خیلی دوست داره. یه عمم داره، عمه محدثه، که اون رو هم خیلی دوست داره و عمم خیلی ویهان دوست داره. منم به عنوان عمه مریم روی ماهتون میبوسم و خواهش میکنم به قصه گوش کنیم. وای کلا، قصه به اسم مسابقه لاکی و قورقوری. اون دور دورا پشت کوها و تپه ها برکه کوچیک و زیبایی بود. قورقوری و خانوادهش تو همین برکه زندگی میکردن. روزی از روزها قورقوری و دوستش لاک پشت وقتی با هم بازی می کردن، قورقوری گفت: لاکی بیا با هم یه مسابقه بدیم. لاکی مسابقه دادن رو دوست داشت، برای همین قبول کرد و گفت: چه مسابقه ای؟ قورقوری فکری کرد و گفت: مثلا بیا با هم مسابقه بپر بدیم، هر کی بلندتر پرید اون برنده است. لاکی اخم کرد و گفت: خب معلومه که تو برنده این مسابقه میشی، من که اصلا نمیتونم بپرم. قورقوری دوباره فکری کرد و گفت: خب بیا مسابقه دو بدیم، هر کی زودتر به اون صخره رسید و برگشت برنده است. لاکی دوباره ابروهاش رو گره زد و گفت: آخه قورقوری، من یه لاک پشتم، آروم آروم راه میرم، این مسابقه منصفانه نیست. قورقوری یه دفعه یاد یه مسابقه جالب افتاد و گفت: فهمیدم، بیا مسابقه آب خوری بدیم، هر کی بیشتر آب بخوره برنده است. لاکی از این مسابقه خوشش اومد و گفت: باشه، ولی چطوری؟ از کجا بفهمیم کی بیشتر آب خورده؟ قورقوری کمی فکر کرد و بعد رفت چند تا برگ لیوانی پیدا کرد و آمد. عزیزای من، قورقوری و لاک‌پشت تمام برگ‌های لیوانی رو پر از آب کردن و همه چیز برای مسابقه آماده بود. قورقوری شمرد: 1، 2، 3. بعد قورقوری و لاکی شروع کردن به مسابقه. ای تون تون پشت سر هم آب ریختن توی اون برگ‌های لیوانی و سر کشیدن و دوباره شروع کردن. زمان مسابقه که تموم شد، دل قورقوری و لاکی پر از آب بود. حالا وقت شمردن لیوانا بود. لیوانها رو که شمردن، بچه ها به نظرتون کی برنده مسابقه شد؟ ها؟ بله، آخر سر قورقوری برنده شد. مسابقه که تموم شد دیگه نزدیک غروب بود. چیزی تا تاریک شدن هوا نمونده بود. برای همین قورقوری و لاکی از هم خداحافظی کردن و هر کدوم به سمت خونه خودشون رفتن. اما بچه ها، چشمتون روز بعد نبینه. میدونین چی شد؟ قورقوری و لاکی اونقدر آب خورده بودن که تا خونه رسیدن حالشون بد شد. انگار تو دلشون یه عالمه آب بود. همینم بود. تکون که میخوردن دلشون صدای گلوب گلوب میداد. هرچند این صدا خنده دار بود. شما هم خندیدین؟ قربون خنده هاتون. اما خودشون دردشون می اومد و اصلا حالشون روبران نبود. شکمشون درد گرفته بود. خلاصه که بچه ها لاکی و قورقوری دل درد داشتن و تا صبح مدام باید ببخشید به دستشویی می رفتن. برای همین اون شب نه قورقوری تونست راحت بخوابه نه لاکی. خب تقصیر خودشونه دیگه، نه؟ باریکلا. اما حالا قورقوری و لاکی فهمیدن تو انجام هر کاری باید حد و اندازه داشت، چه توی خورد و خوراک، چه خوردن آب، چه حتی توی بازی کردن و خوابیدن باید رعایت کرد. بله بچه های گلم، اینم از داستان لاکی و قورقوری که دلشون صدای دریا میداد. دیدید چه کردن با خودشون؟ شما هم انشالله رعایت میکنید، از هر چیزی به اندازه استفاده میکنید تا خودتون و بزرگترا رو به خطر نندازید. خب ویهان عزیز، خیلی خوشحالم که آقا کلاغه داستان شما رو برای ما آورد. انشالله که خوب و خوشی، مامان و بابا ازت راضین و به زودی زود هم صاحب یه خواهر کوچولو میشی. به به، به جای منم دستاشو ببوس. باشه، منم روی ماهتو میبوسم. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار. لا لا آمد.